Oh shit. Oh god, Panther is al begonnen. Gelachen en geweend met jou mijn trouwe fles. Mocht ik door de drank verzwijgen, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drank verzwijgen, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen. En als ik afgemonsterd was, dan was mijn eerste gang naar het meisje waar ik zoveel van hield. Hallo, Radio Patapoep! Ik kom op Radio Patapoep! Dan flikkerde mijn mes. Dan werd ik om mijn neus wat bleek en greep in haar de. Nu kom ik op de Radio Patapoep! Ik kon de drank bezwijken. Ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken. Hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken. Hij kon niet meer op zijn benen staan. En als er s'nachts op de oceaan, wanneer de stormwind brult, bezopen op de voorplek staan, de fles nog half gevuld. En zijn dan onze marconist, het nood zijn SOS, dan gaat mijn laatste groet aan wal, gestoken in een fles. Mocht ik door de drank verzwijgen, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Mocht ik door de drank bezwijken, mocht ik naar de donder gaan, laat dan op mijn grafsteen prijken, hij kon niet meer op zijn benen staan. Zijn eigen leut. Met z'n allen in een lijst op. Hier kom je. Kas ik eigenlijk. Vind maar dat ik mijn toast verveel. Vandaag op morgen. Hallo Radio Bataboep. Ik kom op de Radio Bataboep. Met z'n allen in een lijst op. Bloeien die bloeien, oh, mag geen koffie zijn, sorry. Hé, hey, doe maar Ron. Gaat lekker. Rockabilly? Ja. Rockabilly. Rockabilly. Echt een lekker dansliedje. Hou je echt nog van mij, Rockabilly? Of is nu al je liefde voor mij? Dus ik twijfel nou toch wel een beetje. Het is zo eenzaam op de boerderij. Waarom schrijf je me nooit, Rockabilly? Sinds je naar dat Amerika ging. Want je zei dat ik over mocht komen. Als je eenmaal daar was, lieveling. Ik heb nu in geen 2 jaar een brief meer gezien. Heb je geen pen en papier daar misschien? Waar hou je echt nog van mij, Rockabilly? Of is nu al je liefde voorbij? Dus ik twijfel nou toch wel een beetje. Het is zo eenzaam op de boerderij. In Amerika zou je beginnen. Een fabriekje in leverpastei. Jij had daarvoor geen money, Rockabilly. Dus dan leende je even van mij. Ik heb eerst nog geaarzeld omdat ik niet wou, maar jij beloofde me liefde en waar hou je echt nog van mij, Rockabilly? Of is nu al je liefde voorbij? Dus ik twijfel nou toch wel een beetje. Het is zo eenzaam op de boerderij. Want je zou vast ons huis in gaan richten. En dus zei ik maar zuchten, oké. Stuur me alsjeblieft weer mijn mooie matras. Want daarin zit mijn geld en mijn pot. Waar hou je echt nog van mij, Rockabilly? Is nu al je liefde voorbij? Dus ik twijfel nou toch wel een beetje. Het is zo eenzaam op de boerderij. Hou je echt nog van mij, woe, Rockabilly? Of is nu al je liefde voorbij? Auw! Als ik een jongen was, had ik een pizza kuip. En was ik dan gewoon op een getiere vijf. En kwam ik ook een keertje naar thuis, dan met een paag en drama in huis. En ook al bij een glas, als ik een jongen was. Maar alles hier op 10 op 10 om een kus. Is het niet zo dat ze niet in een plus? Ben met 10 op 10 op 10 dan het lijkt. Is het pico pico lina, domina, sissi, signorina. Meisjes rond en onze hele stad. Voor het publiek of voetbal belt, dat ik bejubeld als een held. Ik was even zacht als ik een jongen was. Maar 10 op 10 op 10 op mijn kus. Is het niet zo dat ze liefde nog plus? Bellen 10 op 10 op 10 op het lijn. Was een pico pico lina bambi. Signorina, sì, sì, signorina. En dat is fijn, als ik een jongen was. Dan is het rommels goed. Wil je als jongen wagen, dan is het rekening. Maar er is niemand anders voor mij. Dan is het Tina en Adriaan. Ik kan het goed van haar, dat ik een jongen was. Woehoe! Bravo, bravo! Geweldig, Timo! Ik heb die voorhouden kreukkool geladen bij baksteen, 20 code achteraan. En mijn maat zegt dat ik gek ben, maar ik wil alles kan. Ik leg een baksteen op de glasplank en dan gaan we dan met volle kracht. Gerrit. We love it. Zou is goed, goed zo. Het mag gedanst worden hoor, echt, dat mag. Is ons laatste keer. Bouwt u ons af op. Dus je moet zwaar. Gerrit. Dank jullie wel, dames en heren. Dit is ons laatste liedje. Ik ben Gerrit. Het ene laatste liedje. Ja, laatste. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Oh yeah. Ai, ai, ai, ai. Ik ben Gerrit en ik stijl als de rapen. Ben een boel in de ogen der Braven. Maar wat moet je nou, als je niks hebt, in deze wereld, waar je steeds wordt genet. Bij ons thuis was vroeger geen brood op de plank. Mijn moeder kon dat niet betalen. Ja, vader ging dood en dat kwam door de drank. Ik liep door de straten te dwalen. De bakker die keek niet, ik pikte een brood en heb het mijn moeder gegeven. Het was wel gestolen, maar het smaakte ons goed. Zo zijn we in leven gebleven. Ik ben Gerrit, ik stel als de raven. Ik ben een boer in de ogen der braven. Maar wat moet je nou als je niks hebt in deze wereld waar je steeds wordt gered? Zo groeide ik op, ja, vol galg en voor rat. Het stelen, dat kon ik niet laten. Ik heb in mijn leven al heel wat gejat. Ik zit nooit meer zonder dukaten. Nu ben ik beroemd en berucht in het land. Een brandkast, die kan je me geven. Begon met een broodje, nu zit ik geramd. Zo blijft het de rest van mijn leven. Oh! Ai, ai, ai, ai. Ik ben Gerrit en ik stijl als de raven. Ik ben een boer in de ogen der braven. Maar wat moet je nou als je niks hebt in deze wereld? Waar je steeds wordt genet, waar je steeds wordt genet, waar je steeds wordt genet, waar je steeds wordt genet. Hartstikke bedankt, lieve mensen, te gek, hartstikke bedankt. Super bedankt. Bedankt Chris. En super bedankt. Obrigado, obrigado. Nog een liedje. Ik heb nog 2 minuten, gaat lukken. Nog een nummer. Nog een nummer. Nog een nummer. Nog een nummer. Nog een nummer. Nog een nummer. Oké, dan doen we polka, maar dan willen we wel de Ecuadoriaanse manier van de Polonaise. Ja, doe we. Ga je zo'n rondje rennen? Ga jij hem starten? Oké. Fernando, venga bailar. Acolite, toca chom. Waar moet je in het kring? Obrigado. Ik ging daar in de kroegje en die zat er aan vol. Toen schrokken ze ook maar als we met elkaar vol. Ik stond erbij, kijk in het rond. Toen viel ik bijna op de grond. Ah, het is maar hoe je er bent. Van alcohol is alles in de vreemd. Zo'n groepje met dat aantal jeugd. Ze kregen ook wat bier en dat deed mij deugd. Ik stond erbij en keek ernaar. Ze vonden de hoel bij de drumsgitaar. Het is maar hoe je er bent. Van alcohol met alles in de vreemd. Hey, hey, hey! het ging snel. Het werd laat die nacht. Gelukkig was er achter, maar die moest wel zacht. Een goede raad, maak heel veel lol. Fijne vrienden en alcohol. The whole day on your mobile. No, on Zoom. Okay. I thought so. It's all day. Yeah.